1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische grondtroepen hebben met luchtsteun de aanval ingezet in de Gazastrook, meldt het Israëlische leger op Twitter. Onduidelijk is of er sprake is van een invasie. Een legerwoordvoerder zegt volgens persbureau AFP dat militairen het Palestijnse gebied zijn binnengetrokken, maar in Israëlische media wordt dat tegengesproken. De afgelopen dag bestookten Israëlische tanks en artillerie al doelen in de Gazastrook. Palestijnse families vluchten weg uit het noorden van de Gazastrook en het oosten van Gazastad. Een groep van 200 mensen zou onderdak hebben gezocht in een school. Volgens Israël zijn vanuit de Gazastrook de afgelopen dagen 1750 projectielen op Israël afgevuurd. De meeste zijn onschadelijk gemaakt door de Israëlische luchtafweer. In het coronabeleid moet meer aandacht komen voor ventilatie, schrijven 39 wetenschappers in het blad Science. Dat is volgens hen nodig om besmetting via zwevende druppeltjes in de lucht tegen te gaan. Ze zeggen dat het RIVM op dit punt achterloopt. Volgens de schrijvers van het artikel denken veel medici en epidemiologen ten onrechte dat besmettelijke druppels binnen 1,5 meter op de grond vallen. Dat is gewoon fout, zegt een van de auteurs. In Amerika is de uitvinder van de lijm op de beroemde post-it-blaadjes overleden. Spencer Silver bedacht voor het bedrijf 3M in 1968 een manier om briefjes aan elkaar te plakken zonder dat er lijm op achterblijft. Een collega gebruikte de lijm een paar jaar later om te voorkomen dat zijn boekenlegger in de kerk steeds uit zijn liederenboek viel. Het idee voor de kleefbriefjes volgde snel. In 1974 kwamen die op de markt onder de naam Press & Peel. Pas nadat de naam werd veranderd in Post-it werden de briefjes een wereldwijd succes. Spencer Silver was 80 jaar. Het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt, met vooral in het midden van het land nog enkele buien, minima rond 7 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Overdag eerst zonnige periode, maar later in de middag ontstaan er wat felle buien en het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ja, hallo, welkom vanuit het Radiohuis. Ik reed hier, dit heet toch het Radiohuis, Michel? Ja, het heet het Radiohuis. Ja. Ja. Ik reed hier net voelt ook zo, toch? Ja, precies. En dat wou ik ook zeggen, want ik reed hier net naartoe met de auto. En toen parkeerde ik hier. En ik heb ook een pasje voor dit gebouw, omdat ik Kunststof presenteer. Of een van de presentatoren van Kunststof ben. En toen dacht ik dat ik het zo leuk vond. A, dat ik een pasje heb voor dit gebouw. Ja. En B, dat ik hier ook heel vaak moet zijn. Omdat ik toch, ja, ik vind bij de radio werken is toch wel het ultieme, vind ik. En ik vind het ook heel leuk, Misha, dat, ja, want we zitten hier nu met z'n tweeën zonder technicus in je eigen studiootje. En je bent alles een beetje zelf aan het regelen. En je hebt me ook zelf uitgenodigd. En we mailen aanhoudend over nou, wanneer en hoe laat ik hier moet zijn. Dat je het allemaal zo zelf in elkaar vreubelt, vind ik ook weer heel erg leuk. Want dat is eigenlijk hoe ik ook altijd bezig ben. En wat toch ook wel lastig is en een gedoe, maar ook wel weer heel erg zijn charme heeft. Dus ik vind eigenlijk die combi van dat we nu in het Radiohuis zitten, wat dan toch een heilige plek is, en dat je alles zelf doet, vind ik, ja, dat maakt mij meteen alweer een beetje week. De late avondshow met Mischa Blok. En toch, toen ik jou kwam ophalen hier, stond je wel een beetje verdwaasd met je jas aan om je heen te kijken. Ja, ik wist niet, want het is hier, nou, het is hier niet gigantisch, maar het is hier toch een beetje groter. Er zijn een aantal studio's. En ik hoef altijd maar in één studio te zijn. Zo'n vaste route heb je hier dan. In de hoek. Dus daar ken ik het. En ik ben iemand die altijd verdwaalt. Ik heb nul richtinggevoel of besef van hoe een ruimte in elkaar zit. Dus ik kon je niet, vinden. Dus ik liep, maar zo loop ik heel vaak rond. Een heel klein beetje soort, ja, onwetend van wat er om me heen gebeurt. Je luistert naar een mispodcast, mooie radio zonder zendmast. En mijn gast is Gijs Groenteman, journalist, podcastmaker. Fijn dat je er bent. Heb je er zin in? Want ja, er zijn interviewers die het zelf vreselijk vinden om geïnterviewd te worden. En er zijn interviewers die het heerlijk vinden. Nou, ik zat toevallig net te denken, ook weer, toen ik ook weer hierheen reed, dat het me zo leuk lijkt om een goede interviewee, dus geïnterviewde, te worden. Ik vind mezelf daar eigenlijk best wel slecht in. Dat alleen maar van die one-liners uitkomen. Nou ja, gewoon dat je gewoon altijd, dat je altijd met een leuk verhaal komt. Dat er altijd een grappige anekdote is. Dat je eigenlijk altijd, maakt niet uit wat er gevraagd wordt. Je komt gewoon met goede tekst. Terwijl ik meestal, nee, zo vaak word ik niet geïnterviewd. Of ben ik niet geïnterviewd. Maar de paar keer dat ik ben geïnterviewd, vind ik dat zelf altijd te veel in soort vage nuances verzand. Of dingen zeggen als ja, dat weet ik niet. En dat moet je eigenlijk nooit zeggen als je geïnterviewd wordt. Altijd gewoon maar gaan kletsen en dan maar zien waar je uitkomt. Maar dat is ook een speciaal talent om gewoon altijd te leveren. En het is natuurlijk de taak van de goede interviewer om eigenlijk iedereen bijna te laten leveren. Maar goed, het lijkt me dus ook heel fijn om gewoon altijd soort open te staan en ja, met goede teksten komen. Mijn moeder, mijn moeder kan dat ook best goed vinden. Ja, je moeder kan dat ook goed. Die bel ik nu ook elke week in mijn podcast die ik samen met Teun van de Keuken maak. En dan valt het me op dat ze gewoon altijd, ja, zoals je onerbiedig kunt zeggen, altijd levert. Ze komt altijd met iets grappigs of ze is super eerlijk. En ze kan dat echt goed. Waar ligt dat aan? Ja, dus het is een soort directheid. Het is natuurlijk ook gevoel voor humor, dat je gewoon grappig bent. Directheid en een goed gevoel voor waar het verhaal zit, of waar de grap zit. En ook niet te veel barrière, denk ik, tussen wat er als eerste in je hoofd opkomt en wat je gaat zeggen. Dat je vooral niet te kritisch bent op wat je gaat zeggen of daarover nadenkt, maar het er gewoon uitgooit, zoiets. Ja, want ik zit ook te denken, heeft het ook te maken met een bepaalde schaamteloosheid? Maar op zich, jouw moeder heeft niet dat ze schaamteloos is, toch? Ik vind mijn moeder heel schaamteloos. Ja, toch wel. Ja, zeker. Dat vind ik ook haar grote kracht. Dat zij volstrekt bereid is om zichzelf kwetsbaar te maken, de meest vreselijke dingen over zichzelf te zeggen. Wel heel erg in die functie. Hè? Dus zij snapt dat als ze geïnterviewd wordt, of dat als ze moet optreden, of als er zoiets is, dat het dan heel sterk is om gewoon totaal ongegeneerd te zijn over al je kleinzieligheden, je zwaktes. Ja. Ze gaat nu ook meedoen aan een quiz met die wordt gepresenteerd door Diederik Ebbingen. Met Gijs Rademaker, ja. Met Gijs Rademaker. En met Diederik. Dus Diederik is een hele goede vriend van mij. En Bassie, zoals wij mijn moeder noemen, had dus ook tegen hem gezegd van, je mag alles tegen me zeggen, ik ben niet te beledigen. En ik weet dat ook echt in haar geval zo is. Dat als ze in de constellatie van zo'n quiz is, waarin een soort humor bedreven moet worden, dat je alles tegen haar kan zeggen. En dat ze altijd zal snappen dat voor de goede zaak is. Dus ze had dan ook bijvoorbeeld in de intro gezegd, Hanneke Groenteman, dat is een stokoud links vrouwtje. En toen was ze helemaal, ja, dat had ik tegen haar gezegd. En dat vond ze helemaal niet erg. Maar dat vindt zij dan ook echt helemaal niet erg. Bovendien is ze een stokoud links vrouwtje. Dus Ik heb jou laten luisteren naar een podcast. Want ja, hoe werkt Miss Podcast? Jij geeft mij de belangrijkste geluiden uit je leven. Enkele daarvan. Ik bedacht er natuurlijk in de auto en hier naartoe ook weer 10 die ik niet had opgenoemd. Ja, zo gaat dat. Ja. Je krijgt 1 geluid van mij terug in de vorm van een bestaande podcast die je hebt moeten luisteren. We vragen meestal van tevoren van, nou, waar kunnen we je blij mee maken? En toen zei jij van, iets uit mijn bubbel. Ja, maar buiten mijn bubbel. Ja, zeker. Nou, niet weer een podcast over de Beatles. Nee, precies. Het is heel anders. Geen Beatles, geen literatuur, geen films uit de jaren 80. Dus ik dacht, nou, dan doe ik iets over seks. Heel goed. De G's podcast. Je ging ervan uit dat het buiten mijn bubbel was. Ja, het is iets waar ik jou die niet heel aanname vaak had je over hoor. Nee, je hoort me er niet vaak over. Nou ja, dat is wel buiten je bubbel. Ja. Alvast 1 woord. Ja. Wat je ervan vond? Boeiend. Boeiend. Ja. Zometeen in jouw geluiden, maar eerst geef je antwoord op de vraag die jij jezelf hebt gesteld en aan mij de taak om te raden welke vraag dat was. Dus kom erop met je antwoord. Mismoedig. Mismoedig. Ik mag 3 keer raden. Wat is het woord waarmee jij het afgelopen jaar zou omschrijven? Nee. Wat is de belangrijkste karaktereigenschap voor jou die het liefste zou willen veranderen? Ja. Dat was me helemaal? Nou, of niet? Ik had hem anders geformuleerd, maar, ja? dit is exact de formulering die ik ook had kunnen gebruiken. Want omschrijf mismoedig eens. Wat mismoedig is? Of wat de vragen zie ik exact? Nee, wat het is. Ja, het is zo. Het is niet depressief. Het is ook niet diep ongelukkig. Maar het is wel een beetje zo hangende schoudertjes. Het ook niet helemaal weten. Niet echt het glas half vol, helemaal niet. Gewoon net niet optimistisch en gelukkig. Ik vind het best een lastige. Wat vind je een lastige? Nou, ik vind het moeilijk om me daar een voorstelling van... Ja, ik zit daar naar je te kijken. Ja, jij komt op mij altijd heel veel... Ik volg of ik zie je op Instagram. Jij komt op mij over als een soort permanent... Iemand die in een permanente staat van euforie verkeert. Misschien is dat ook wel een soort spontane ontkenning of zo. Verhul je een sluimerende depressie? Dat vermoed ik dan altijd. Ja, denk je? Ja, dat denk ik dan altijd. Nee, ik heb wel een soort van... Die blijheid is blijheid. Echt waar? Ja. Wat heerlijk voor je. Wat een geluk. Ja, dat is toch fantastisch? Ja. Ja. Nee, maar dat is echt die permanente energieke vrolijkheid die jij uitstraalt. Die komt echt van binnenuit. Ja, daar hoef ik niet veel moeite voor te doen. Nee. Nou, dat is fantastisch. Ik heb dat helemaal niet. En zou je het willen hebben? Nou ja, het lijkt me eigenlijk best wel heerlijk. Ja? Ik bedoel, ik ben ook wel eens heel vrolijk en het lijkt me best wel fijn. Ik hou ook wel van seizoenen, dus ik vind ook wel dat een beetje afwisseling is ook wel prettig. Maar om iets meer soort levenspit te hebben en altijd de zonnige kant van dingen te zien, lijkt me helemaal niet verkeerd. Want merk je dan ook wel eens aan jezelf dat je dan wel die blijheid voelt, maar dat je dan zelf er een soort rem op gooit? Nee, als ik die blijheid voel, dan voel ik hem. Maar die moet ik wel voelen. Ik bedoel, en ja. Mismoedig is, vind ik, mijn dominante gemoedstoestand. Ik heb dat van mijn vader, denk ik, die ik in mijn jeugd niet gekend heb, maar in mijn twintiger jaren heb leren kennen en toen nog heel intensief en goed heb meegemaakt. En volgens mij was hij ook zo, was hij ook mismoedig. Je hebt het alles van dat ik dat van hem heb. Ja, vanaf dat je klein was. Als kind was je ook al een mismoedig kind. Nou, het wordt wel erger. Het wordt wel erger. Het wordt ook met de winter wordt ook bepalender in mijn leven. Dus hoe ouder ik word, hoe meer ik merk dat ik het in de winter moeilijk heb. Ja. Dat ik een lastig seizoen vind. Ik denk dat ik vroeger vrolijker was en wat optimistischer dan ik tegenwoordig ben. En toen is het leven eroverheen gegaan. Ja, en de realiteit. En de realiteit. Waar word je echt intens blij van? Sowieso mijn kinderen. Dat is een heel stom en cliché antwoord. Maar dat mooi zijn... toch? Ja. Ja, maar goed, het is niet heel. Het blinkt niet uit hun originaliteit om dat te zeggen. Maar ik heb 4 kinderen, wat ik een bizarre hoeveelheid vind. En ik vind ze alle 4 fantastisch. Dus daar word ik heel blij van. En ik word wel ook heel blij van de gewone dingen in het leven. Dus ik kan heel erg van muziek genieten. Daar hou ik heel erg van. Maar ik hou ook heel erg van gewoon thuis zijn. En lekker eten. En ja, er zijn hele basale, normale of laten we zeggen alledaagse dingen die mij heel blij kunnen maken. Maar het is meer dat ik daar dan voor open moet staan. Dus ja, want dat wilde ik net zeggen. Van als je in die kleine dingen al zoveel blijheid ziet, dan zou je heel de dag blij moeten zijn. Ja, nee, maar dus het is niet zo dat iets mij per definitie blij maakt. Nee. Behalve lekker knuffelen met mijn kinderen, dat beukt overal doorheen. Ja. Maar het is, dat is het probleem met humeur of met depressie, wat ik niet heb. Maar goed, kan me voorstellen dat je natuurlijk als het donker is in jezelf, dan ben je gewoon niet in staat om te genieten van het van wat dan ook. Dan lukt het gewoon niet. Dus dan moet je wachten tot het weer opentrekt. Gijs Groenteman, dit is jouw audioportret. De grachtgordel zit ons in het bloed. De linkse kerk heeft ons opgevoed. Naar het Barlees gymnasium. Samen zo sterk als titanium. Maar waarom is het zo belangrijk om 10 jaar na de dood van Isra nog zoveel aandacht aan hem te besteden, Gijs? Nou ja, het was, zoals jij zegt, het was een buitengewoon briljante figuur. Die ook wel zo'n rol heeft gehad in de maatschappij in Nederland. Hallo lieve mensen, dit is een nieuwe aflevering van Met Groenteman in de Kast. Ik zit in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant te wachten op mijn gast, zoals gebruikelijk. Een gast die iets heel goed kan en iets heel veel doet waar ik zelf helemaal niet zo van hou. Schrijven. Ik ben meer een prater eigenlijk. Kunststof. De presentator is Gijs Groenteman. Hoe gaat het met je, Sunny? Ja, oké. Hallo, welkom bij Koorts, de eerste aflevering van Koorts. De podcast van de Volkskrant, waarin wij ons gaan voorbereiden op de verkiezingen, op de Tweede Kamerverkiezingen hier in Nederland. En dat doen we sowieso in de kamer van Pieter Klok. Doet hij dat tof? We bespreken voor u de hele Bert dat. En meer bespreken Marcel van Roosmalen en ik vanavond met onze gasten Lise Korpershoek en Tim Hofman. Knallen met die show. Op een mooie Pinksterdag. Als het even kon, liep ik met mijn dochter aan het handje in het parkiet te kuieren in de zon. Gingen maar de liefjes plukken, eendjes voeren eindeloos. Kijk nou toch, je jurk wordt nat, je handjes vuil en papa boos. Tot zover jouw audioportret. Volgens mij vind je het vreselijk om jezelf te horen. Ja, klopt. Je zag me in één krimpen. Ja. Wat is erger, jezelf horen of jezelf terugzien op tv? Ik vind mezelf horen erger. Ja? Ja. Je zou toch verwachten, want je hebt zoveel radio en podcast gemaakt, dat je daar aan gewend raakt, toch? Ja, maar ik vind op een of andere manier dat zien, dat vind ik ook nog wel wat hebben om mezelf dan zo bezig te zien of zo. En ik vind dat luisteren en je eigen gehakkel en gestuntel terughoren enzovoort. Ik weet niet hoe jij daarin staat in die materie, Misha, maar ik vind dat ik blijf dat iets heel moeilijks vinden. Ik luister ook eigenlijk nooit iets terug van wat ik gemaakt heb. Nee, ja. Ik zit te denken, ik vind het niet ongemakkelijk om mezelf terug te horen. Nee. Maar ik ben ook wel gewend geraakt aan mijn stemgeluid, hoor. Die sensatie die iedereen kent, dat als je jezelf niet vaak terug hoort en je hoort je stem, dat je ineens denkt van wat klink ik zo? Daar ben ik wel overheen. Maar het is, ja, ik vind het gewoon geen... Ik doe dat niet met plezier naar mezelf luisteren. Maar ik vond het op zich die opsomming wel weer grappig, dat ik denk, god, het lijkt toch nog wel wat zo. Het is een hele mooie opsomming. Ja. Teun en Gijs vertellen alles. De podcast die je maakt met Teun van de Keuken. Goedemorgen Nederland. Je vertelde over je boek wat je hebt geschreven over Ischa Meijer. Het was Klaas Drupsteen natuurlijk. Ja. Ik dacht al wie, want Klaas Drupsteen en Thijs van der Brink hebben dezelfde stemgeluid, hè? Klopt, ja. Ja. Maar waar is Klaas nu? Geen idee. Nee, nodig hem even uit hier. Ja. Dat we dat even weten. Dat is een goed idee. Ja. Met Groenteman in de Kast. Een podcast die je maakt voor de Volkskrant. Kunststof, hier op Radio 1. Koorts, nieuwe politieke podcast. Ook zeker voor de Volkskrant. Samen met de hoofdredacteur Pieter Klok. En met Shaila. Shaila Sital Singh. Ja, Sital Singh. En Media Insight. Ja. Een programma wat je maakte met Marcel van Roosmalen. En er komt een tweede seizoen, of niet? Ja, er komt ongetwijfeld, denk ik, wel weer een nieuwe serie. Het is nog even puzzelen wanneer. Maar het zou me verbazen als dat niet, gebeurde. Ja, ik vond het een heel mooi programma. Ik vond vooral ook heel mooi hoe Marcel opeens een round character werd. Ja, nou, dat was exact de hele bedoeling van dat programma. Dat is geslaagd dan. Ja, nou, dat was exact wat ik... Kijk, ik ken Marcel al heel erg lang. Hij is een hele goede vriend van me. Hij is een van mijn hartsvrienden. En ik vind Marcel, ja, officieel de grappigste persoon die ik ken in elk geval. Ja. Dus ik moet al zo lang zo ontzettend om hem lachen. En ik heb zoveel uren tegenover hem zitten koffie drinken en eigenlijk zitten doen wat we bij Media Insight ook doen. Namelijk gewoon de media, maar ook het leven en alles doornemen. En ik geniet dan altijd zo intens van hem, van alles van hem. En ik vond hem op televisie en in media ook altijd al heel erg goed. Maar wel dat ik dacht, hij is altijd heel erg grumpy. En de man van de tegenzin, ja. Ja, en hij is natuurlijk de man van de tegenzin, van nature. Maar hij was wel heel erg in elkaar gezakt altijd en brommerig. En ik dacht van ja, zoals hij tegenover mij zit, als er gewoon koffie zit, dan heeft hij altijd net nog ook nog een soort twinkeling in zijn ogen. Of dat hij af en toe zelf ook moet lachen. En Marcel is heel omgevingsgevoelig. Dus het is voor hem heel belangrijk met wie hij aan tafel zit en wie er met hem praat. En ja, wij zijn gek op elkaar. Dus ik dacht altijd van ja, volgens mij als ik een programma met hem kan maken en hem op zijn leukst kan laten zijn, en ik denk dat ik dat kan, dan kan dat volgens mij heel erg leuk worden. Tenminste, ik zou daarvan genieten. Maar nu zet je jezelf heel erg nederig neer, hè? Alsof zeg maar dat programma in deze rol was gebouwd. In deze rol voel ik mij heel nederig. Ja, ja, absoluut. Ik dacht bij dit programma echt. Maar je kan zeggen het is nederig. Aan de andere kant denk ik ook dat er niet heel veel mensen zijn die dit in hem los kunnen maken. En die ook misschien de gaaf hebben of de kwaliteit om die rol zo te spelen. Dus in het begin waren er ook wel mensen die zeiden van ja, het is een leuk programma, maar de presentator moet vervangen worden. Omdat ze me dan niet gelikt genoeg vonden, denk ik. En ik had een beetje een autocue staar in het begin en weet ik veel wat. Nou, moest nog een beetje leren, dat hele televisie presenteren. En daar is nog steeds veel in te leren. Dus dat zal wel. Maar ik denk dat wie er verder anders ook had gezet. Dat er verdomd weinig mensen waren die daar op mijn plek hadden kunnen zetten. Die Marcel zo hadden kunnen aangeven. En hem zo dat round character hadden kunnen laten zijn. Dus aan de ene kant is het nederig. Aan de andere kant denk ik ook dat ik het gewoon, moest doen. Dat programma. Dus het is ook niet zo nodig. En ja, ik vind Marcel van, ik bewonder hem gewoon enorm. Ik vind hem geweldig. Dus ik vind het alleen maar een eer om degene te mogen zijn die zijn bedje spreidt. Hij is nu heel boos op mij. Ik zit meteen te denken. Want ja, ik heb hem een keertje dus geïnterviewd over de liefde. Ja. In mijn podcast Liefdeslessen. En dat vond hij zo verschrikkelijk. En daarna heeft hij mij dus laten beloven dat ik nooit meer reclame daarvoor mocht maken. En dat heb ik dus wel voor die podcast. Voor die podcast afgelopen en dat weekend heb je wel gedaan. Okay. Dus toen kreeg ik een boos appje. Oké. Okay. Ja. Maar het zal wel overwaaien. Ja, dat moeten jullie zelf. Dan moeten jullie samen maar uitzoeken. Daar ga ik niet over. Mis Podcast met Mischa Blok. En mijn gast is Gijs Groenteman. En op zondag het bos in, dat mocht dan nog wel. Net als in de romances van het Weekblad niet wel. Maar als ik op zo'n dag aan je hand wilde vatten, nou dan keek je alsof ik je kuisheid wou jatten. Het geluid van jouw jeugd. Ja, ik ben er weer helemaal terug meteen. Als je kuste ontuchtig, als je niet wilde werken. Ja, de kerken. Ja, geweldig. En zo'n Robert Long fan. Maar dat was ik dus al op mijn zevende. Wat grappig, ja. Ja, vind ik eigenlijk ook grappig. En het grappige is, ik ben een sukker voor melodieën. Daarom hou ik ook zo intens van Harry Banning. En van de Beatles, onder andere. Maar ik vind dus de melodieën van Robert Long ook fantastisch. En dat had ik als kind ook. Maar het grappige is natuurlijk, en dat besefte ik me toen waarschijnlijk niet eens zozeer, alhoewel ik dat ook wel een beetje merk, dat het natuurlijk, hij schrijft allemaal vrij grove teksten over, of vrij militante teksten over homoseksualiteit en de kerk en hypocrisie en dat soort dingen. Daar gaan die liedjes over, en hele intense liefdesliedjes. Maar ik vond die liedjes gewoon geweldig. Ik vond ze zo ontzettend leuk en vrolijk, zoals dit ook. Wat natuurlijk een aanklacht is tegen alle morele regels die het christelijk geloofje oplegt. Maar ik vond het gewoon een verrukkelijk liedje. Het klinkt zo monter. Het is een heel monter liedje. En ja. hij kan gewoon geweldig goed, of hij kon gewoon geweldig goed melodieën schrijven en teksten. En de precieze inhoudelijke strekking ging misschien een beetje over mijn hoofd heen. Al wel ook weer niet helemaal, denk ik. Want ik was best wel een vroegwijs kind. Maar mijn oma was gek op Robert Long. En mijn moeder was ook helemaal gek op Robert Long. En ik was ook helemaal gek op Robert Long. Dus mijn oma had ook die plaat, herinner ik me, van vroeger of later. Dat hij op die strandstoel zit. En die draaide ik dan heel vaak bij haar. Dus Robert Long is echt een jeugdidool van mij. Dit is de Willem Ruis Lotto Show. Live vanuit het amusementcentrum van Nederland. Hier is hij, Mr. Lotto, Willem Ruis. Heerlijk, hè? Dat show-element. Oh, verrukkelijk. Dit is zo. Wij zijn ongeveer even oud, toch, Mischa? Ja, volgens mij wel. Dit is zo de jaren 80. Ja. Dit is zo helemaal hoe de jaren 80 waren. Weet je, het is iets, alweer iets moderner dan de jaren 70, maar het heeft nog wel die intense traagheid die televisie toen had. En dat je ervoor ging zitten en dan zo de kijken. Voorpret. Ja, ook. De voorpret. Ja. En ook in dat zo'n hele aankondiging. En dan kwam Willem Ruis op. Ik bedenk me nu trouwens dat ik eigenlijk een grotere fan was van Ted de Braak in die tijd. Want ik keek bij mijn oma altijd naar de Ted-show. Dat vond ik helemaal fantastisch. Maar Willem Ruis was ook een grootheid. En dan kwam hij op en dan gewoon een heel lange aankondiging. En dan die kandidaten aankondigen. En dan gesprekjes met die kandidaten. En dan de eerste spelletjes spelen. En zo'n show sleepte zich maar voortwerkelijk. En dat was zo verrukkelijk. Ja, ja. Geweldig, hè? Ja, ik heb zo ook zo'n beeld voor me van, we hadden dan, ik weet niet of je dat kent, misschien is dat ook echt jaren 80, van die zelfmaak tompoezen. Oké, okay, ja, wij hadden gewoon tompoezen van Avezaat. Een, van de banketbakker om de hoek. Nee, ja, wij hadden een zelfmaak tompoezen. Ah, dat is toch ook goed? Hoef je helemaal niet voor te schamen, Mischa. Nee. Ook een zelfmaak tompoes telt gewoon mee. Maar die kon je bij de Albert Heijn kopen of zo. Bij de supermarkt. Ja, bij de supermarkt. En het was dan zo'n pakje. En dan hoef je alleen maar water bij te doen. Ja, en dan werd het een tompoes. Ja. Het is echt vreselijk. natuurlijk. Ja, nou nee, maar dat is geluk. Ja. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon maar, hoe je als kind... Ja, precies. Maar dat bedoel ik inderdaad met voorpret. Van, je had iets lekkers op klaarstaan. Zeker. Warm drankje. Kijken met z'n allen op de bank. Ja, heerlijk. Pyjama's aan. Ja. Heerlijk. Ja. Ja, nee, verrukkelijk. En Willem Ruis, die hoort daar zeker ook bij. En daar heb ik later dus nog een heel boek over geschreven. Daarom had ik natuurlijk ook een beetje gekozen. Omdat ik dan dus ook wel weer... Je boek wil pluggen? Nee, dat boek is er verder totaal niet meer te krijgen. Oh. Nou, trouwens, het e-book is nog wel te krijgen. Het is ook wel, het is niet supergoed. Maar het is wel, tenminste, er is het een en ander op aan te merken. Geheel door mijzelf. Maar het is inhoudelijk gezien is het wel heel erg goed. En daarin probeer je de magie van Willem Ruis te ontrafelen? Nee, het is gewoon een biografie. Gewoon zijn leven van A tot Z. Ja, het is stilistisch niet zo goed. Daarom is het. Dat heb ik er zelf nu op aan te merken. Maar ik heb toen echt 2 jaar lang me gewoon als een gek in het leven van Willem Ruis zitten verdiepen. Met heel veel hele lieve hulp van zijn dochters en zijn zoon ook. Dus ik kon ook in al zijn oude agenda's kijken. En alle soort dagboeken die hij had geschreven. En contracten bij de VARA en weet ik veel. Want ik ben toen echt diep gegaan om dat hele leven van hem. Ondersteboven te keren. Dat was best wel interessant. En is dat dan ook weer, zeg maar, wat je ook aan het begin tegen mij zei, van iemand die heel erg vrolijk en energiek overkomt? En dat uit dan toch iets van een triestheid eigenlijk ja, aan... Ja, bij hem zeker ook natuurlijk. Ja. Ja, zeg maar ik vond dat je dat ook wel zag, hoor, bij hem. Ja. Dat maakte hem ook wel interessant als quizmaster. Omdat je eigenlijk zijn toch wat getormenteerde geest scheen altijd ook wel door zijn showy personage heen. Ja. Dus je voelde ook, en dat maakte ook denk ik dat hij uiteindelijk dat hij nooit zo onbekommerd populair was zoals Jos Brink dat was, of zoals Tette Braak dat was, of zoals Ron Brandstede of André van Duin dat waren. Dat je toch ook altijd een soort gekweldheid bij hem voelde. Maar dat maakte hem ook heel interessant natuurlijk als tv-personage. Israël Chaim Meijer. We worden niet persoonlijk. We gaan het heel anders aanpakken. De gast vanochtend. Nou, u heeft hem waarschijnlijk al horen roggelen, kokken, roepen enzovoort. Door alles heen. Want nu weten mensen nog niet wie ik ben. Men moet weten dat hij er is. En Ischa Meijer. Ja. Zeg het eens. De bedrieger bedrogen. Raar een beetje om hier in zo'n raar studiootje te zitten. Nee, misschien. Hoor. Ik vind radio het leukste dat er is. Dus of ik nou geïnterviewd word of interview, het maakt mij niet uit. Als ik maar aan het woord ben. Maar jij zit toch met een ongelofelijke klak altijd. Een lachgraag publiek die elk minimaal grapje lekker aanzet. Dat moet een fijn gevoel zijn. Ja, ik ontken het ook niet. Maar zou je het zonder publiek willen doen? Ik heb het 1 jaar zonder publiek gedaan. Maar dat vond ik toch minder. Waarom? Ja, ik weet het niet. Ik vind het leuk voor publiek werken. Vind ik wel gezellig. Ja, wel gezellig. Wel gezellig. Ik heb het nodig. Ik heb publiek nodig. Maar waarvoor? Ten slotte, het gaat om 2 mensen en de luisteraars. Het gaat natuurlijk niet om een show in een zaaltje. Ja, daar gaat het voor mij wel om. Ja? Ik vind het heel leuk. Ja, ik vind de performer, dat vind ik plezierig. Hm. Daar wordt publiek bij. Je moeder, Hanneke Groenteman, in gesprek met Ischa Meijer in het radioprogramma. En dat op de maandagmorgen, 1987. In hoeverre is jouw moeder een voorbeeld voor jou als het gaat om interviewen? Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik hoor nu trouwens, als ze dit doet, denk ik ook weer van nee. Dat had je net anders moeten vragen. Maar goed, maakt niet uit. Hoe anders? Nou, hij zegt, ik heb het nodig, dat publiek. En dan vraagt zij van waarvoor? Maar volgens mij kan je dan beter direct vragen, waarom heb jij publiek nodig? Want wordt het eigenlijk algemener. Dus dan gaat ze praten over. Dan geeft ze hem eigenlijk een escape om te praten over. Nou, ik vind het toch prettig als er een beetje gelachen wordt zo. Terwijl natuurlijk de essentiële vraag, en hij legt de bal voor het doel hier, is dan natuurlijk, waarom heb jij dat die erkenning en die waardering en dat applaus de hele tijd nodig. Dus hij lag klaar, maar ze schoot hem niet in. Nou ja, wel een soort van. Het is een andere formulering. Ja, maar daar zit dus de nuance van de formulering. Je kan iemand net laten wegkomen ergens mee. Kijk, en dat vind ik dus ook interessant in interview. Dat hoor je hier ook, dat mensen volgens mij heel vaak gewoon een soort erom vragen om gepakt te worden. Mensen vinden het ook heerlijk om begrepen te worden of om op hun pijnpunten of hun moeilijke plekken geraakt te worden. En vaak, heel vaak geven ze daar gewoon een voorzetje. En dan moet je hem goed, dan moet je hem goed afmaken. Dus dat moet je goed horen. Want ze gaan het nooit helemaal letterlijk zeggen van dit, hier wil ik het over hebben. Maar je moet dus horen van waar ze het eigenlijk over willen hebben. En dan moet je daar vervolgens genadeloos op ingaan. En hier missen hem net, vind ik. En of ze een voorbeeld voor me is als interviewer. Nou ja, ik ken haar natuurlijk niet anders mijn hele leven dan interviewend. Want ik ging altijd mee naar dit programma ook heel vaak. En dat op maandagmorgen. Als ik vakantie had of als ik een vrije dag had. Of later met Op en Vertier, dat was in het weekend. Dat was een programma over kunst en cultuur. Wat met Berend Boudewijn. Daar was ik eigenlijk altijd bij. Plantage was ik heel vaak bij. Al in de tijd van Hoor Haar, toen ze bij de VARA werkte, hing ik daar altijd rond. Dus ik heb haar altijd op een volstrekt achterloze manier horen interviewen. Dus ik denk dat het niet anders kan dan dat ze daarom ook een voorbeeld is geweest. Ik denk dat ik de interviewers die ik echt bewonderde, dat waren, het is ook raar om je eigen moeder te bewonderen, maar dat waren Ischa, vond ik fantastisch. En dat deelde ik. Mijn moeder is trouwens ook echt een sukker voor interviews. Hè, dus die houdt ook gewoon heel erg van dat genre. Dus los van of ze mij beïnvloed heeft als interviewer, heeft ze mij sowieso heel erg beïnterviewd als liefhebber van het interview. Want zij hoort ontzettend veel en ze is altijd heel consciëntieus. Vroeger had ze altijd een radiocassette recorder. Dus zo'n soort kleine ghetto blaster, zou ik zeggen. Die stond dan in de keuken. Ja. En dan had ze altijd aangesloten op een tijdklok. En dan kon ze dus, dan drukte ze op record al, kon ze die knop al indrukken. En dan zet ze die tijd bijvoorbeeld tussen 2 en 3 's middag, zodat ze dan, weet ik veel, een uur is gaan, wat dan dinsdagmiddag was of zo, opnam. En dan kon ze dat later terug horen. Oh, dus zij was al zo ongelooflijk conscientieus bezig met, ja, zou ik zeggen, het podcasten voordat er een computer überhaupt was uitgevonden. Ja. Want ze wilde gewoon, er waren gewoon dingen die zij niet wilde missen. Dus alles wat Ischa deed, wilde zij horen en luisterde ze. En ze was ook een enorme Martin Schimek-liefhebber. En dat heb ik ook helemaal van haar overgenomen. En dat, die liefde delen wij heel erg. En later heb ik nog voor Martin gewerkt, dat was fantastisch. Theo van Gogh hield ik heel erg van als interviewer. Dus dat zijn Ischa en Martin Schimek en Theo van Gogh zijn wel de mensen die mij als interviewer, die ik het meest bewonderde. Maar mijn moeder heeft me natuurlijk ook, zowel als interviewer als interviewliefhebber, natuurlijk ook gewoon gevormd. Ik hoor heel mooi de stiltes. Die vallen me op, nu bij haar. Ja, nou, dat is natuurlijk ook, stilte is natuurlijk ook een gouden, ja, gouden methode tijdens het interviewen. Wat is er in jouw interviewstijl waar je soms tegenaan loopt? Dat je denkt, van dat zou ik liever anders willen? Ik vind mezelf iets te veel een pleaser. Ik denk dat ik af en toe genadelozer zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld, ik werk nu dus, Teun is mijn hartsvriend. Teun van der Keuken is een van mijn hartsvrienden. Die ken ik al vanaf de middelbare school. We maken nu samen die podcast. En ik denk dat Teun een beetje mijn empathische vermogen mist in interviews. Maar hij durft weer snoeihard en meedogenloos te zijn. En als hij iets hoort wat hem niet bevalt of wat niet klopt volgens hem, dan gaat hij gewoon zonder aanzien 6 persoon, ramt hij maar door. En ik vind mijzelf toch altijd iets te pleaserig en te zacht daarin. En wanneer vind jij een interview geslaagd dan? Ik vind een interview geslaagd als, dat zal je misschien ook herkennen, dat je kan soms zo zitten praten en soms kom je gewoon samen, dus met je geïnterviewde, op een soort onbekend terrein. Of heb je het gevoel dat je op soms een heel klein punt even tot de essentie komt of zo. Of je bespreekt iets waarvan je merkt van, nou, dit is nog nooit eerder, heeft diegene nog nooit zo besproken of nog nooit zo zelf gezien. Of je weet op een of andere manier iets zo te formuleren dat het gewoon klopt. Dat je het leven een heel klein beetje begrijpt. Of een klein aspect van het leven. En dat vind ik, als dat gebeurt, ben ik altijd heel tevreden. En hoe vaak gebeurt dat? Ik tel het niet, maar het gebeurt niet altijd. Nee, soms is het gewoon, is het zoeken en gebeurt er niet echt iets. En misschien is het soms ook zo dat ik het zelf mooi vind en dat de geïnterviewde het wel heel goed vond, of de luisteraar. Dat kan ook. Toen ik met Teun begon met radio maken, deden we dat bij de avonden. Het radioprogramma De Avond op Radio 5 van de VPRO. Dat was onder eindredactie van Wim Noordhoek, die fantastisch is. En toen we een keer enorm aan het worstelen waren, zei hij van, ach jongens, je kan niet elke week een gouden ei leggen. Dat is een uitspraak die mij altijd is bijgebleven. Die ik ook nog vaak tegen mezelf en tegen anderen herhaal. Het kan gewoon niet altijd. Dus wees niet zo streng van jezelf. Nou ja, je moet gewoon, als het niet helemaal was wat je hoopte of wat het zou moeten zijn, dan moet je ook je schouders ophalen en denken, nou, weer door naar de volgende. Zie je ook meteen die clip voor je dan? Nee, helemaal precies, letterlijk. Bijna elk frame van die clip zie ik weer voor me als ik dit hoor. Ja. Dit nummer, volgens mij was het gemaakt voor Live Aid, hè? Het is natuurlijk een cover van Martha Reeves en de Vandellas, waar mensen best wel laatdunkend over deden, van het is niet zo goed en zo. Maar dit was voor mij, dat zijn Mick Jagger en David Bowie, en dit was voor mij het begin. Deze single en vooral ook die videoclip van een hele diepe, diepe, diepe, diepe, diepe liefde voor David Bowie. Die is op de dag van vandaag duurt trouwens. Ik zit nu weer in een David Bowie fase, dus ik draai hem weer heel vaak. En ja, die clip is weergaloos. Weergaloos. Ja. Zo aantrekkelijk. Wat ik zo boeiend vind aan clips uit die periode en sowieso ook muziek uit die periode. Er was een soort van tijd dat blijheid cool was. Dat je, er zit een blijheid in. Ja, maar zou dat niet nog steeds zo zijn? Ja. Ik geloof dat bij TikTok. Ja, je zit er wel meer op dan ik. Daar is blijheid toch ook, ja, ook wel, dat is wel de rigueur. Weer, ja, maar dat heeft wel weer even geduurd. Nou is ja, wel een je periode hebt natuurlijk geweest. De grunge gehad in de jaren 90, die natuurlijk weer vrij depressief van toon was. Want ik denk dat er toen ook wel hele blije muziek was. En David Bowie is nou ook niet per se een hele blije. Nee, maar het gegeven artiest van die twee mannen die op die straat dansen. Zeker, nee, dit was euforisch. Ja. En het was ook heel pretentieloos. En ze hebben het geloof ik ook in een dag. Er was een locatie en een cameraploeg. En we moeten maar wat verzinnen. Het is ook heel knullig. Het zijn hele knullige danspasjes die ze hebben. Het slaat nergens op, maar het is zo leuk. En ja, David Bowie was zo aantrekkelijk. Wat hij ook was natuurlijk. Zo'n ongelooflijke, ja, aantrekkelijk en spannend iemand. En ook, ja, dat schouderklopje moet ik mezelf toch ook weer geven. Dat ik toch wel een hele goede smaak had. Al. Dat ik eerst, dat ik eerst totaal bezet was door Robert Long. En toen door David Bowie. Dat is toch wel, ja, wat anders dan een van de domme top 40 artiest. Ja, zeker. Ja. Knap van je. Ja, dankjewel. Hoor nu, Misha? Ja, dit is het bakken van een pannenkoek. Het beslag gaat in de pan. Ja. Het omdraaien. Heel goed in geworden in pannenkoeken bakken. Ja. Want je hebt een carrière gehad, toch? In pannenkoeken bakken. Zeker. Een hele korte, nou niet even zo heel kort, maar wel heel onsuccesvolle carrière als pannenkoekenbakker heb ik gehad. Dat was, even kijken, hoe lang is het geleden? Het was rond de tijd dat mijn zoon Benjamin werd geboren. Die is nu 11. Dus ik denk dat 12 jaar geleden is dat Marcel en ik, Marcel van Roosmalen dus, en ik totaal het gehad hadden met de journalistiek. En geen, naar ons idee, veel te weinig succes hadden, geld verdienden en leuke dingen te doen hadden. En dat we toen redelijk onbezonnen bedachten om een pannenkoekencaravan te gaan beginnen. En dan langs braderieën van Nederland te trekken. En dan aan het eind van de dag met onze zakken bulkend van het zwarte geld thuis te komen. En zodoende een nieuw en succesvol bestaan op te bouwen. Ik zie het bij jou nog wel voor me, maar bij Marcel op. Nee, totaal niet. Totaal dat was ook hilarisch. Het was zo grappig. Hij beheerde de limonadetafel. Oh. Dus stond hij voor de kerf en dan had hij een koksmuts op. Dan stond hij altijd te roken. Bij een soort kampeertafel, je had altijd een grote plas limonade op lag. En wat omgevallen bekertjes. Ja, nee, het sloeg helemaal nergens op. Maar we hebben heel erg veel gelachen. Het was heel gezellig. We hebben heel veel plezier gehad. En we hebben heel weinig pannenkoeken verkocht. Er zijn een paar gelegenheden geweest waar het nog wel ging. Maar het is zo fucking veel gedoe om een Nederlander een pannenkoek te verkopen. Ik heb echt, zeker op een markt of zo, ik heb echt een diep respect gekregen voor iedereen die zijn hoofd boven water houdt in de wereld van de streetfood. Want het is bijna niet te doen. En wat is het geheim van een goede pannenkoek? Het geheim van een goede pannenkoek is gewoon genoeg boter. Ja. Eigenlijk. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En dat je hem een beetje goed doorbakt. Dus dat hij niet ongaar is. Verder is het super makkelijk. Ik ben er wel echt heel goed in geworden toen. In bakken van pannenkoeken. Ja, hoe weinig we er ook verkochten. Maar ik bakte dan toch de hele dag maar een beetje door voor onszelf. Of voor mijn moeder. Dat was eigenlijk de belangrijkste afnemer. Ja. Mijn vrouw, die kwam ook wel langs. Ja, en dan stonden we daar. De braderie van Harderwijk. Ja, iedereen liep maar voorbij. En dan werden gratis oliebollen uitgedeeld. Dan wordt de markt ook helemaal verpest. Hoezo gratis? Ja, weet ik niet. Maar dan was er ineens van, ja, er worden gratis oliebollen uitgedeeld. Dan dacht ik, ja, dan verkoop je natuurlijk geen pannenkoek meer als er even 2 meter verderop gratis oliebollen worden uitgedeeld. Nou ja, heel weinig verdiend. En hoe hervonden jullie toen weer het plezier in de journalistiek? Nou ja, het is eigenlijk een hele goede manier om plezier in de journalistiek te hervinden. Want dan denk je toch wel, nou, een stukje schrijven voor €350. Dat is toch aanzienlijk veel minder werk dan ja ongeveer een jaar lang pannenkoeken bakken en dan nog in €350 verdiend hebben. Ja. Dus je dacht van ja, oké, dat is dan wel. Maar ja, we zaten toen gewoon allebei een beetje op een dood spoor. We wisten niet goed hoe we verder moeten. We hadden echt niet zoveel succes. Mensen zagen het niet per se heel erg in ons zitten. Ja, een beetje wat we nu doen van slap ouwe hoeren en daar gewoon heel veel geld mee verdienen. Dat was toen bepaald niet aan de hand. Als ik dit inspreek is het 4 juni 2017, een mooie Pinksterdag. En dat leek mij een mooie dag om met een podcast over Harry Banning te beginnen. Ik bedenk, nu Harry doe ik het Banning je weer aan om naar je eigen stem te luisteren. Ik vind het wel grappig, want ik zat dus net te denken toen mijn moeder Ischa Meijer interviewde. Ja. Van goh, haar stem is echt jonger en ze praten zo keurig. Ja. En nu ik dit hoor, denk ik van mezelf ook alweer van ik ben veel jonger en ik praat zo keurig. Even verder luisteren. Mijn vriend en klokhuis. In al die programma's zaten liedjes van Banning. En natuurlijk kende ik ook de grote klassiekers die met Annie Schmid maakte. Ja. Ja. Uit hun musicals. Maar dat komt natuurlijk ook, want ik had toen eigenlijk al heel lang geen radio of podcast. Was toen überhaupt nog niet zo heel erg aan de hand. Maar ik had al heel lang niet meer iets pratend gedaan. Dit was echt voor mij weer opnieuw beginnen met zoiets doen. Wat vind je zo leuk aan podcast maken? Ik vind podcast maken het aller. Ik vind het net of dat medium voor mij is uitgevonden. Wat ik vroeger altijd deed thuis was zelf krantjes maken bijvoorbeeld. En ook wel zelf radiootjes spelen, maar dat hoorde verder niemand. Maar gewoon dus krantjes maken en die vol typen en tekenen en die fotocopiëren en dat verkopen zelf, zou ik maar zeggen. Nou, dat vond ik helemaal het einde om zo je eigen universum te maken. Maar ik ben veel meer dan een schrijver, ben ik een prater. Dus om zelf gewoon een eigen radioprogramma te kunnen maken en dat te kunnen monteren en dan over de hele wereld te kunnen distribueren zonder dat je daar verder iemand of ook zelfs maar veel geld voor nodig hebt, dat ik dit in mijn leven nog mag meemaken, dat vind ik echt helemaal fantastisch. Ik luister helemaal niet zoveel podcasts, maar ik hou er gewoon zo van om het te maken zelf. En ik weet van mijn benedenbuurjongens, Jasper en Martijn Krabbe, daar woonden wij vroeger boven. Die hadden dan in hun tuin een radiopiraat, Radio Acapulco. Ja. En wat voor een gedoe het vroeger was om een radiozendertje te beginnen. Die hadden dan moesten allemaal illegale zendmasten moesten ze op hun tuinhuis bouwen. Ja. En dan zaten ze daar, moesten helemaal een soort studio maken. Dat was ook al een gedoe beneden. En dan gingen ze uitzenden, was het van jongens, we zijn in de Johannes Verhulstraat te horen. Dat was dus 2 straten verder, waar ze helemaal van over hun toeren. Soms kwam de politie langs om alles weer in te nemen, om alles in beslag te nemen, want het mocht niet. Nee. Door wat voor een gedoe het was om een soort klein radioprogrammaatje. En nu kunnen we gewoon die Harry Banning podcast heb ik gewoon met een recordertje van €80 gemaakt, op mijn laptop gemonteerd en gewoon aan de wereld getoond. Nou, waanzinnig. Echt waanzinnig. En hoe komt het dan dat je dan nu ook pas met Teun die podcast bent gaan maken? Wij maakten vroeger, heel lang geleden, een radioprogramma dus voor de avonden, voor Wim Noordhoek. En dat was in feite, daar deden we veel interviews in, maar ook gewoon veel kletsen met z'n tweeën en dat dan uitzenden. Nou, en daarna zijn onze wegen professioneel gezien gescheiden. Teun is carrière gaan maken en ik ben een beetje voort blijven dobberen. En nu was gewoon het moment weer dat ook die babbelpodcasts ineens zo populair werden. Dus toen ik hier in de Radio 1-studio Sander Schimmelpenning had geïnterviewd, dacht ik van ja, dat kan ik eigenlijk ook wel met Teun. En gewoon dat van hen afgekeken. En het zou eigenlijk niet in mijn hoofd zijn opgekomen zelf. Maar aangezien anderen daar zoveel succes mee hadden, dacht ik van ja, dan kunnen wij het ook wel proberen. Want ja, we hebben dit eigenlijk al gedaan. En bovendien, wij kletsen altijd zo met z'n tweeën. Er luisteren superveel mensen naar. Dus ja, ik vind het ook een beetje verbazingwekkend, eerlijk gezegd. En het ding is wel natuurlijk met zo'n babbelpodcast, iedereen kan het doen. Iedereen zet die microfoon op tafel en begint te praten. Iedereen doet het ook. Iedereen doet het terecht ook. Ja, vind ik ook leuk. Ik ken meer mensen die wel een podcast hebben, absoluut, dan die geen, ja, podcast hebben. Zegt ook iets over onze bubbel natuurlijk. Maar waar ligt de grens tussen dat is interessant voor de luisteraar? Ik heb geen idee. En dat is niet interessant. Ik heb geen idee, maar ik denk dat dat toch dan gewoon een soort je talent moet zijn of zo. Of dat maar je jij monteert hem, toch? Of niet? Ja, ik monteer hem. Je gooit er ook wel eens wat dingen uit. Ja, ik gooi er soms voor als ik mezelf irritant vind of als ik dan weer te veel aan het hakkelen ben. Het gekke is natuurlijk dat we gewoon gaan zitten praten. Eigenlijk niet veel anders dan we normaal doen. Natuurlijk iets meer up en geacteerd en soort eager. Ja, je staat iets meer aan. Je staat iets meer, ja, aan, precies. Ja. Alhoewel Teun en ik eerlijk gezegd eigenlijk bijna altijd wel een beetje aanstaan. Dat is ook wel irritant voor als wij samen zijn. Dat voor de rest van het gezelschap dat we altijd zo aanstaan. Ja, maar dat is gewoon net zoals, ja, waarom mijn vrouw een fantastische columniste is. En trouwens ook podcastmaker inmiddels. Ja, blijkbaar weten we het zo grappig te doen of interessant. Of is die interactie zo leuk dat mensen daarnaar willen luisteren. Ik kan het ook niet. Het is niet iets wat heel makkelijk te definiëren is van dat moet het zijn. Of we willen het daar en daar over hebben of zo. Nee, we gaan gewoon zitten. We hebben een paar onderwerpen. We praten. Ja, blijkbaar vinden mensen het leuk. Ja, ik moet hier toch ook een beetje bescheiden over zijn. Want het is niet zo dat ik hier heel diep over heb nagedacht. Of dat we daar hele lange vergaderingen aan wijden. Of soort analyses van waarom het leuk is. Het is toevallig, want jouw moeder zat ook een keertje hier. Was ook een keer bij mij te gast. En die zei toen ook van het is zo raar eigenlijk. Dat alles wat bekende Nederlanders zeggen, vinden wij interessant. Zou deze podcast net zo interessant zijn als jij Piet zou heten en Teun zou Kees heten? Misha, het is op zich wel interessant, want ik maakte natuurlijk dat programma met Marcel, Media Insight. En dan moesten we natuurlijk ook elke week twee gasten nog uitnodigen. BN'ers. Of, nou, gasten die als publiek voor ons dienden, voor Marcel dienden. Maar goed, ze moesten er toch zitten. Ze moesten alles zelf om Marcel ook heen gebouwd, ja. Ja, maar goed, ja, goed. Marcel is gewoon het leukst altijd. Dat is nou eenmaal zo. Maar goed, en toen dachten we ook van, nou, we gaan nu echt dus ook buiten alle cliché gasten van de talkshows. Maar, zou maar zeggen, mensen die gewoon ergens zitten en, ik heb het woord eerder gemaakt, leveren. Gewoon scherp zijn, leuke dingen zeggen. Ja. Zichzelf zijn, op een originele manier. Geen domme dingen zeggen, maar wel een beetje, nou, of raar, wel domme dingen zeggen. Of wel domme dingen, ja, manier, maar gewoon. Ja. En dat blijkt, best ook wel weer een lastig. Dat blijkt toch ook wel weer een speciaal talent. Eigenlijk waar ik ook over begon, dat ik graag een goede interview wilde worden. Maar dat moet je ook gewoon zijn van jezelf. En dat zijn niet alle mensen. Dus kan je zeggen, ja, het is interessant omdat het een BN'er is. Nee, het is interessant. Die persoon is ook een BN'er omdat hij goed levert. Omdat hij leuke dingen zegt op tv. En blijkbaar hebben Teun en ik dat ook een beetje. En we hebben natuurlijk het voordeel van 30 jaar vriendschap. Dus we zijn al 30 jaar lang op elkaar ingespeeld en hebben een soort interactie en chemie die al heel erg ingesleten is. Ja, blijkbaar is het leuk om naar te luisteren. Ik vind het heel moeilijk om dat zelf, ja, te gaan zeggen. Mis Podcast. Mooie radio zonder zendmast. Met Misha Blok. En mijn gast is Gijs Groenteman. En baby, het is het geluid van de liefde. Moet je nou horen wat voor een lekker nummer dit is, Misha. Zo grappig. Ik zie toch wel een rode draad, hè, in de geluiden die hij aandraagt. Ze hebben allemaal iets uplifting, monter. Ja, misschien vrolijk. Een beetje tof. Ja. Nou ja, misschien wel. Ja, vind ik wel. Ja. Niet per se somber. Nee, toch? Nee. Maar ja, ook wel weer logisch misschien dat jij als mismoedig persoon dat soort geluiden nodig hebt. Zeker. Maar ik hou ook maar. Kijk, ik ben een waanzinnige Beatles-fanaat. De Beatles zijn alles voor mij. Ik heb heel lang nodig gehad om Paul McCartney ook ten volle te gaan waarderen. Ik vind het een moeilijk iemand, vind ik nog steeds. Maar zijn soloplaten ben ik ook pas laat ingegroeid, zou ik maar zeggen. Wat vond je er lastig aan? Nou ja, Paul McCartney heeft dus een puur soort zonnige buitenkant die hij altijd toont. Er zit iets heel glads aan hem. En dat vind ik best wel lastig en ook een beetje irritant. Ik hou ook niet van zijn humor. Die vind ik niet leuk. En die bedrijft die soms af en toe wel humor. Dus het is niet iemand van wie ik van nature voor wie ik val. Maar ik ben dus ook een sukker voor melodieën. Zal ik je ook weer zijn. En hij is echt een van de allergrootste melodieënmakers aller tijden. Maar het is lastig. En ik vond het lastig zonder John Lennon erbij. Wordt dat werk wel heel licht. Maar toch ben ik inmiddels echt van zijn solowerk gaan houden. En ik vind dit komt van de plaat Wings at the Speed of Sound. En ik vind het een waanzinnig nummer. En ik vind het helemaal de hele geilheid en lekkerheid en heerlijkheid van de liefde in zich hebben. En ik snap niet dat het niet een... Het is helemaal geen superberoemd nummer, maar ik vind het een van de allergrootste... Voor mij is het een van de meest essentiële liefdesliedjes die er gemaakt zijn. Ik vind het zo lekker. Het is zo'n lekker nummer. De late avondshow met Mischa Blok. Hallo Gijs, Mr. Smart Speaker hier. Komt het wel eens voor dat je interesse veinst? Ik veinst niet per se interesse, maar soms moet je wel je best doen. Ook dit zal je herkennen, Mischa. Moet je wel gewoon echt wat meer werken om je interesse op te wekken. Dus soms zit je vanaf moment 1 als je interviewt op het puntje van je stoel. En soms moet je gewoon jezelf er even bij, met je haren bij slepen. Dat je dan in je hoofd bezig bent met wat zal ik eens gaan eten vanavond? Nou ja, dat niet zozeer. Maar dat iemand je niet per se super erg interesseert. Of dat je inderdaad zelf het moment niet hebt. Eigenlijk waar we het net over hadden, ook waar je blij van kan worden. Dus soms lukt het je gewoon even niet om heel... Maar dan moet je gewoon als je interviewt gewoon in je concentratie komen. En je er zelf maar toe zetten. Dus het is niet fijnste, maar soms moet ik er wel wat harder voor werken. En zijn dat dan ook de lastigste mensen om te interviewen? Voor jou? Ja, het ligt dus niet. Het hoeft niet per se aan de mensen te liggen. Het kan ook aan mezelf liggen. Dat zijn natuurlijk niet per se de makkelijkste interviews. Maar misschien kan het juist dan ook wel weer heel erg goed komen. Kan het dan ook wel weer een overwinning zijn als het dan alsnog ineens tot leven komt, dat gesprek? Ja. Ja, ik zit meteen zelf te denken. Ik vind zelf het lastigste als mensen met een bepaalde tegenzin er gaan zitten. Ja. Ik had laatst zat ik hier naast Esther Gerritsen te interviewen voor Kunststof. Ja. Het was een leuk en prima gesprek, maar zij ging daarna nog naar Jinek. En je voelt dan aan iemand dat de concentratie niet helemaal bij dat interview is. Omdat er nog iets zo. Er moet nog iets nakomen, weet je wel. Want ik voelde dat ik gewoon moeite moest doen om haar helemaal in het gesprek te houden, zou ik maar zeggen. We gaan het hebben over de podcast. Ja. Want jij wilde iets buiten je bubbel. Dus heb ik jou laten luisteren naar de G's podcast. Ik heb mezelf ook geluisterd. Ik ben benieuwd of we hetzelfde erover dachten. Laten we even luisteren naar hoe de aflevering begon. Er waren eens twee lieve meisjes. Ze waren vriendinnen. En hielden van grote pikken, kleine pikken, neuken, pijpen, beffen, porno, dildo's, 69, vengeren, skulfukken, plasseks, rimmen, SM, slikken, deep throat en fetish. En ze leefden nog geil en gelukkig. Kaylee, ben jij eigenlijk geil en gelukkig? Ik ben zeker geil. Meestal gelukkig. Meestal, oké. Okay. En met geil bedoel je dat je echt geil voelt? Of vind je jezelf geil? Beide. Beide. Maar ja, nee, tuurlijk. Waar moet je anders beginnen? Ja, zeker. En hoe zit het bij jou? Geil, gelukkig? Beide? Zeker geil. Medium gelukkig. Mm-hmm. Kan het beter, maar ik ben wel gelukkig als ik heel geil ben. Ja, nee, dat zeg ik. Ja. Dacht jij ook toen je dit hoorde van, is dit satire? Ah, nee, geen moment. Nee, helemaal niet. Waarom dacht je dat het satire was? Nou, ik was echt in shock. Oh ja? Ja, ik vond het echt wel vrij heftig. Oh, nou had ik helemaal niet. Nee, totaal niet. Hoe luister je hiernaar dan? Ja, het past heel erg in de wind die daar waait. Die ik heel goed vind dat mensen en zeker ook vrouwen gewoon heel openlijk en begerig over hun eigen seksualiteit praten en wat je daarmee kan beleven en daar heel open over zijn. Ik wist dat het geen satire was, dus dan weet je of het geen satire is. Maar goed, dat is dan één ding inderdaad, van goed dat vrouwen daarover praten en zo openlijk. Mm-hmm. Maar vind je het ook boeiend? Heb je... Nou ja, dat is een beetje... Ik waardeer dus heel erg hun openheid daarin en dat ze echt ongegeneerd zijn. En dat vind ik supergoed. En ja, ik krijg eigenlijk ook meteen dan zin om zelf interviews over seks te gaan doen. En denk van ja, het lastige is toch dat mensen er ook altijd geremd over zijn. En ook altijd, denk ik, dingen te verbergen hebben. En dat hebben zij niet. En dat vind ik geweldig. Dus dat vind ik er echt goed aan. En bijvoorbeeld, ik heb volgens mij alle afleveringen beluisterd. Dat ene meisje vertelt dat ze zichzelf ontmaagd heeft met een brievenhouder van marmer die in de woonkamer van haar ouders staat. Die er nog steeds staat. En ja, weet je, dat vind ik allemaal leuk. Alleen ik vind dat ze dus nog net... en daar zouden ze een beetje in gecoacht moeten worden... en nog net het journalistieke gevoel ontberen... om te snappen dat ze er ook nog echt iets... dat ze nog één laagje interessanter moeten worden. Dus de openheid is er en de ervaring is er. Want ze hebben veel geneukt, geloof ik, allebei. Met veel verschillende bedpartners. Ja, ze zijn er heel druk mee. Ze zijn er heel druk mee. De een heeft er 44 gehad en de guys. En de ander heeft 13 guys gehad. Maar ook chicks trouwens. Dus ze doen het met iedereen. Ja. Maar dan gaat het bijvoorbeeld over een grote pik... Ja. Dan wil ik weten van ja, wat is er vervelend als iemand een kleine pik heeft? Dus meer de diepte in. Meer dan alleen maar benoemen dat iets er is. Ook waarom het er vervolgens lekker is of niet lekker. Nog meer details wil ik, Misha, van deze dames. En wat ze allemaal uitspoken. We zijn bijna aan het eind gekomen van Miss Podcast. En het is heel goed, je bent alvast gaan staan. Want je weet vast wel hoe dit eindigt, dit gebeuren. Ja. Met de soundtrack van jouw leven. En jij hebt opgegeven natuurlijk de Beatles. De Beatles. I Am The Walrus. Ja. Waarom dat nummer? Ik vind dat zo'n gek nummer. Ja, nou, omdat het zo'n gek nummer is. Ik heb een hele diepe liefde voor nummers die zowel euforisch zijn... ofwel zowel up zijn als waar ook een soort mineur in zit. Nou, dat heeft dit nummer heel erg. Het is geen ballad, maar er zit toch iets heel treurigs in. Het is de krankzinnigheid van John Lennon in essentie. En zijn kunstzinnigheid. Ik vind de melodie fantastisch. Het is een waanzinnig arrangement van George Martin. De producer van de Beatles en de arrangeur. Echt, als je alleen al naar die cello luistert in I'm the Walrus, dan word je helemaal gek. En het is een nummer... Ik bedoel, ja, ik heb voor zoveel Beatles nummer een hele diepe liefde. En ik zou er 20 kunnen noemen als soundtrack van mijn leven. Maar deze die gaat altijd recht naar binnen bij mij. Dankjewel dat je mijn gast was. Heel graag gedaan, Misha. Ga je voor de hardcore versie? Of zeg je van nee, ik zing wel mee? Nee, ik zing niet mee. Je zingt niet mee? Nee, ik en zingen, dat is echt bij al mijn familie en vrienden en zo. Mijn vriend Diederik, die heeft een soort hele fetish voor hoe ik zing. Omdat ik gewoon een soort metrisch melodiesysteem beschik. Ik kan zo erg niet zingen. Een van de tragedies van mijn leven ook. Oh, nou dan gaan we er gewoon naar luisteren. Gewoon luisteren. Ja. Eerdere afleveringen van Miss Podcast kun je terugvinden in je podcast-app natuurlijk. Jij mag ook nog naar één podcast van jezelf verwijzen. Waar moeten we naar luisteren? Nou, de grote Harry Banning-podcast is mijn levenswerk. Dus luister die dan in godsnaam. Hartstikke goed. Volg me ook op Instagram en dat is @mishablok, SCH, I am the walrus. Karaoke machine activated. Noribon in 3, 2, 1. Zo mooi. Die stem is, ja? Ja. Die snijdt door je ziel, de stem van John Lennon. En luister naar die cello, op je rechteroor zit hij. Ja. Yeah. Je hebt wel meteen een goede bui, als je dit hoort, ja. Ja, en toch is het niet vrolijk per se. Het is ook, er zit ook iets heel donkers en dreigends in. Meer dan 50 jaar oud, hè? Ja, bizar, ja. Ongelooflijk. Hey, en hoe vond je het? Hoe heb je het gedaan als geïnterviewde? Volgens mij wel oké, maar dat is dankzij jou. NPO Radio 1.